دوریت به مرگ رازی بگنت مبازی شدم از دوریت به مرگ رازی بگنت مبازی مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا شدم از دوریت به مرگ رازی بگنت مبازی شدم از دوریت به مرگ رازی بگنت مبازی ها نمیشی چی کنم همسایه دیوالم نمیشی چی کنم خدا بکنه از یار جدایی بکنم از گشت خریدار نمیشی چی کنم نمیشی چی کنم مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا شدم از دوریت با مرگ و رازی دگه نته مبازی شدم از دوریت به مرگ و رازی دیگه نته مبازی ای دوست گلم خاک شوم دم گذرد گر دل برود من نروم از نظرت او خاک مرا شمال به کوها ببرد برخیز شوم بشینم دندان درد دندان درد مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا شدم از دوریت به مرگ رازی دگه نته مبازی شدم از دوریت به مرگ رازی دگه نته مبازی مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا شدم از دوریت به مرگ رازی دگه نته مبازی شدم از دوریت به مرگ رازی دگه نته مبازی مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا مستو نازی لیلا رفت نازی لیلا شدم از دوریت به مرگ رازی دگه نته مبازی شدم از دوریت به مرگ رازی دگه نته مبازی ها